hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou te ir, hoje eu vou te ir, hoje eu vou chamar. Jeová, Jeová, Papa Nagai, Mapendo Yangu, oh Rafiki Yangu, Mapendo Yangu, Rafiki Yangu. Que fascinoso, olha que humilhação, olha que sofrência, olha que coçanga bana, olha que coçanga libana, olha que bafascinangai, olha que beta lopitalo, olha que bate finangai. Olha que vai defiar por mim na cai. Oh, Jeová, Jeová chama, Jeová Jaire, Jeová Nissi, Jeová Jire, por voyage na cai. Oh, Jeová Rafa, Jeová Rafa Nangai, oh Sabaote Nangai, Sangwa Bitumba Nangai, Tata Bitumba Mweleki Makasi, Yeswe, Elekinga Eleki Yote, Elekinga Eleki Yote, Yesu Kolongi Sangai. Nalibulwa bakosyo yo, nalibulwa moto ya ya ya. Yeso kopi misangai, elikia nangai yeswe, elikia nangai yo pera bosha, elikia nangai. Oh Jeová. Baiba kimbongo, yaya nangai. Baiba ki reputation, yesu nangai. Batike langa motema, erreur basala. Bongana sanju lokoyo, yesu nangai. Baiba ki reputation, papa nangayo. Baiba kimbongo, yesu, zambe nangayo. Kasi batike langai, esengo yesu. Batike langai. Mutima yaya, Jeová nanga, Jeová papa nanga, oh, Jeová, mama, Jeová nanga, Jeová papa nanga, namona yonanda konanga, ira busa. Namona yo na libote na nga o, namona yo na bana na nga ye, radiologa kristiana o, na malandia motema yesu e, obikisa olivia na nga ye, o nzambe, o nzambe na lobe. Wozali kolo, ozali kolo, ozali kolo, ozali kolo, ozali kolo. Likolo banguna na ngai, likolo banyango na bango, likolo basango na bango ya mabe, likolo bastuse na bango, oyo bameseni kopanza ya ngai. Ozali kolo, alleluya. Situation na ngai ya moko te, ekoki kobongola bonzambe na yo, Jehova na ngai oyo. Kasi nayebi ete bonzambe na yo ekosanda yango ekobongola bapasi na ngai yo. Oyango te ye, o Jehova, Jehova na ngai. Baibaki mbongo papa na ngai, baibaki reputation Yesu na ngai, baibaki ata kombo Shilo na ngai. Kasi Yesu te batikeli ngai motema, bonga nasanjolaka yo masiye. Batikela ngai motema, bonga natombolaka yo Yesu na ngai. Liboso na yo Jehova, na vina ngai, sante mamake Na jadisa chilo nangai Appendice est perforé na libumu E yalanga yeso mamama Obigisa nga na kufa chilo nangai Na yembalo lenge nini Jova nangai Na yembalo lenge nini yango Yesu nangai Rosalie Colo.